Fora la finestra, immòbil, miro a fora, recolzant el cap a les mans i no para de ploure. Em sento sola.